چی هر سوک وی دا مور پا خدمتا پا کرنا پا ورطا ورکوی لوی عزازاتا لوی مقام ورطا ورکوی زل جلال دے شتا بیشک دوی پولا دی جناتا دا یو حج یو عمی سوابی کی جی چی مختخری نظر دا محباتا چی دا دی خوشی تبوری پہر حال کی وی کامیابا پا دنیا او آخراتا که اللہ خو وکړو مکتوب ته خپل نظر چې پتا څنګه زمله ته زحمت ها غتن باندې رات بخت د جهان می چې مور پلار کنه ناراض شي رخصت ارمانا شخو شاشای ساتا پا هر ساتا